Koza w Trójce. Marek Stokowski, Samoloty. Występują Dariusz Basiński i Jacek Borusiński. Mumio. Od najbliższego poniedziałku około 19.50. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Premier ma przedstawić skład rządu w poniedziałek. Wczoraj prowadził w tej sprawie rozmowy. Złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, zapowiedział minister sprawiedliwości. Słowacja nie potępia dozbrojenia Ukrainy, ale sama nie będzie przekazywać sprzętu, zapowiada tamtejszy premier. W poniedziałek premier ma przedstawić skład rządu. Mateusz Morawiecki powiedział, że prowadzi w tej sprawie rozmowy z parlamentarzystami kilku ugrupowań. Rozmawialiśmy ja i moi współpracownicy z kilkudziesięcioma posłami różnych formacji politycznych, ale obiecaliśmy oczywiście tutaj poufność tych negocjacji, bo wiadomo, że nasi konkurenci polityczni próbowaliby w takich przypadkach szantażować, straszyć. Już to się odbywa, a chcemy zapewnić bezpieczeństwo naszym rozmówcom. Wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji, powiedział po spotkaniu z premierem, że nie ma szans na wspólny rząd z PiS-em. Krzysztof Bosak podkreślił, że jego ugrupowanie krytycznie ocenia poprzedni rząd. Ustępstwa w sprawach fundamentalnych dla polskiej suwerenności wobec Unii Europejskiej. Krytycznie oceniamy politykę gospodarczą rządu. Nie dyskutowaliśmy o tym. Wszyscy, zarówno strona rządowa, jak i Konfederacja, doskonale znamy swoje argumenty. Jest między nami fundamentalna różnica w postrzeganiu tego, czym jest prawica i jak powinien wyglądać prawicowy rząd. Premier zaprosił przedstawicieli klubów parlamentarnych do rozmów na temat budowania Koalicji Polskich Spraw. Przedstawiciele Lewicy i Trzeciej Drogi nie skorzystali z zaproszenia. Minister Sprawiedliwości zapowiedział złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla ETS. Zbigniew Ziobro doprecyzował, że przedmiotem badania powinien być sposób, w jaki ETS został uchwalony na poziomie wspólnoty. Został wprowadzony z pogwałceniem zasady jednomyślności, która gwarantowała każdemu państwu, w tym Polsce, złożenie weta w sytuacji, kiedy rozwiązania dotyczą bezpośrednio miksu energetycznego i bezpieczeństwa energetycznego państwa. Zbigniew Ziobro podkreślił, że szczególnie odczuwać może to Polska, której system energetyczny nadal oparty jest na węglu, co jest obciążone dodatkową opłatą emisyjną. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2 ma być jednym z elementów systemu transformacji energetycznej Unii. Według Brukseli ma także przyczynić się do zmniejszania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. To gest wsparcia więźniów politycznych na Białorusi. Organizatorzy akcji Solidarności w Centrum Białego Stoku, Związek Polaków na Białorusi, domagali się uwolnienia m.in. więzionego przez reżim dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Docierały też informacje o kolejnych zatrzymaniach Polaków. Wiemy o uwięzieniu w ubiegłym tygodniu księdza Henryka Okołtowicza z parafii w Wołożynie w pobliżu Mińska, mówi wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Marek Zaniewski. Ksiądz Henryk Okołtowicz zatrzymany za zdradę państwu. Odbyły się przeszukania na plebanii w domu rodzinnym. Wiemy, że on znajduje się teraz w więzieniu śledczym KGB w Mińsku i jest bardzo mało informacji. Jestem były politwiazień, przyjechał z Białorusi rok temu. To dla mnie ważka tema. Pokazać, że Solidarność katuje się u więźniów. Na Białorusi są ci, którzy cierpią. Dr Barbara Olech z Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Cierpią prześladowania za to, że z odwagą głoszą, że są Polakami, mają szacunek do polskiej tradycji, do polskiej historii. Takim ikonicznym przykładem jest Andrzej Poczobut. Andrzej Poczobut jest jednym z 1500 więźniów politycznych na Białorusi. Działacz Związku Polaków w więzieniu jest już 32 miesiące. Reżim skazał go na 8 lat więzienia i przebywa w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Słowacja nie potępia dozbrajania Ukrainy, ale sama nie będzie przekazywać sprzętu wojskowego, potwierdził premier Słowacji Robert Fico po spotkaniu ze swoim czeskim odpowiednikiem Petrem Fialą. Dodał, że w innych sprawach niż pomoc dla Ukrainy, Słowacja i Czechy zajmują podobne stanowiska, choć relacje między nimi zostały nadgryzione zębem czasu. Robert Fico powiedział, że według jego rządu konflikt na Ukrainie jest zamrożony, a sankcje wobec Rosji nie przynoszą efektów. Dlatego Słowacja opowiada się za zawieszeniem broni i rozmowami pokojowymi. Jeśli Czechy lub inne państwo decyduje się na pomoc militarną dla Ukrainy, to ja tego nie potępiam. My uważamy, że to nie działa. Jeśli ktoś z was uznaje za zbrodnię to, że nie chcemy wysyłać uzbrojenia na Ukrainę, to niech tak będzie. Nie chcemy posyłać uzbrojenia na Ukrainę. Powiedział premier Słowacji, dodając, że wkrótce ma rozmawiać z ukraińskim premierem o wsparciu humanitarnym. Podczas spotkania w Pradze premierzy Czech i Słowacji omówili współpracę regionalną i politykę unijną. Według Roberta Ficy wspólnym interesem państw Grupy Wyszehradzkiej jest sprzeciw wobec ewentualnych cięć w unijnych wydatkach na rolnictwo i politykę spójności, a także wobec planów odejścia od zasady jednomyślności w Unii Europejskiej. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie duże, ale możliwe są większe przejaśnienia, a także przelotne opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Na wybrzeżu z kolei spodziewane są burze. Na termometrach zobaczymy od minus 1 stopnia, i tak będzie w rejonach podgórskich Sudetów i na Suwalszczyźnie, do plus 4 na wybrzeżu. W rejonach podgórskich Karpat około minus 5 stopni. Poza tym wiatr słaby i umiarkowany, na wschodnim wybrzeżu dość silny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że jesteśmy razem. Przy mikrofonie Michał Margański, a z głośników słyszą Państwo Margana, stąd też nazwa naszych spotkań. Anagram Margana. Laser Golarza, czyli de facto pierwotna, pełna wersja kosmicznego prologu rozpoczynającego Akademię Pana Kleksa Krzysztofa Gradowskiego z muzyką Andrzeja Korzyńskiego. No i chcę Państwu powiedzieć, że przez ostatni tydzień turlała mi się po głowie refleksja o kolejnym widocznym znaku zmiany pokolenia, o tym, że tamtego świata już nie ma i o tym, że czas oddać Pana Kleksa młodszym o kilkadziesiąt lat słuchawkom i słuchaczom oraz oczywiście widzkom i widzom. No i uzmysłowić sobie, że nadchodzi nowa interpretacja tekstu Jana Brzechwy. 21-wieczna interpretacja, która z jednej strony wymieni Adasia na Adę, a z drugiej strony będzie się składać z nowej muzyki, choć przyznam, zawierającej kilka wyraźnych smaków z przeszłości. Jak chociażby fragment tego dźwięku Lasera Golarza słyszanego przed chwilą. To będzie mikroczas w tej całkiem nowej bajce, jak głosi tytuł. Tytuł kolejnego utworu zapowiadającego całkiem nowy film z nowym Kleksem,

to zarówno promocja tego całego filmu wydaje się być bardzo dobrze prowadzona. No a z drugiej strony, jeśli ominęlibyśmy to pierwsze skojarzenie, którym się dzielę, to gdzieś tam chyba wędrujemy trochę w stronę, no właśnie, w stronę muzyki Justice, bo to przede wszystkim twórczość tego francuskiego duetu gdzieś tam pobrzmiewa w mojej głowie, jeśli chodzi o ten nowy utwór zapowiadający nową Akademię pana Kleksa. Pożyjemy, posłuchamy, jak to będzie dalej, jak to będzie z filmem. Jeśli nutkę sceptycyzmu i rezygnacji państwo usłyszeli przed chwilą w moim głosie, to, no to proszę się nie dziwić. Ja po prostu jestem wychowany na panu Kleksie, na panu Piotrze Frączewskim, no i na muzyce Andrzeja Korzyńskiego. Zatem odedrzeć to ode mnie chyba nie jest możliwe, ale z nadzieją patrzę, co dalej będzie z Akademią, jaka będzie premiera, no i jaki będzie przede wszystkim film. W tej chwili, jak patrzę na plakat zapowiadający, to mam skojarzenia z, no właśnie, z wieloma innymi produkcjami już z XXI wieku. No ale jak mówię, pożyjemy, posłuchamy i zobaczymy. A skoro te ścieżki prowadzą gdzieś w skojarzeniu właśnie do Justice, to spróbujmy. Na przykład utwór Canon. Ciekaw jestem, czy usłyszą państwo podobieństwa. Thank you. zgodzą się Państwo ze mną, że gdzieś tych inspiracji moglibyśmy się doszukać w wybrzmiałym nagraniu. W programie trzecim Kanon z płyty Audio Video Disco opublikowanej w roku 2011. Muzyka duetu, paryskiego duetu Justice. Muzyka, mam wrażenie, no właśnie z lekką inspiracją nagrania usłyszanego, wyemitowanego wcześniej, czyli z nagraniem zwiastującym nową akademię pana Kleksa. A wracając do Justice, no to pewnie specjaliści już się dowiedzieli, że w przyszłym roku zespół opublikuje nowy album i to będzie pierwszy album od 2016 roku. Ten najmłodszy w tej chwili nosi tytuł Woman. Ja dziś przywołuję Audio Video Disco, bowiem często mówiłem, że ta francuska, paryska szkoła French House, French Touch często jest widoczna w wielu pokoleniach, w wielu dekadach muzyki elektronicznej znad Cerkwany. Również pewne patenty są kontynuowane, jeśli chodzi o publikacje kolejnych albumów i tak na przykład po debiutanckim albumie Daft Punk doszło do premiery Discovery, czyli albumu zupełnie jakby stylistycznie różniącego się od tego twardego, kostropatego homeworku, za który to album pewnie wielu fanów Daft Punk dałoby się pokroić. Później przyszła bardzo lekka płyta bardzo flirtująca z mainstreamem i z komercją, co nie zmienia faktu, że Audio Video Disco jest bardzo dobrym w moim przekonaniu albumem świadczącym o rozwoju nie tylko w dźwięku, ale również w tym, jak dociera się do słuchaczy, jak zdobywa się publiczność. Zatem pewne podobieństwa w pracy nad albumami, ale też pewne podobieństwa w publikacji tychże płyt między Justice a Daft Punk. Jest bardzo, bardzo wiele podobnych sytuacji. No i fajnie, bowiem to świadczy o tym, że ta muzyka żyje, że jest dosyć duże środowisko, że są mistrzowie, że są rzemieślnicy, że są ci, którzy się uczą i przekazują pałeczkę z muzyką dalej. No dobrze, Audio Video Disco z tym albumem dziś też do Państwa przychodzę w postaci, no właśnie, dwóch utworów, które promowały tę płytę. Przed nami On oraz New Lens. Come on, woman, in your own time. Fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire, fire Hi, I'm Xavier from Justice and you're listening to Troika. A wcześniej On and On i Justice w programie trzecim jako wspomnienie płyty z roku 2011 zatytułowanej Audio Video Disco. No i jednocześnie zapowiedź tego, co czeka nas w przyszłym roku, bowiem nie dość, że nowa płyta to również trasa koncertowa, w trakcie której, jak sądzę, będą przywoływane także utwory z tych starszych albumów. Anagram Morgana. No w nim poniekąd kontynuuje wątek dotyczący zespołu Daft Punk, ale za pomocą oryginałów. Utworów, które wygrzebali sobie twórcy duetu Daft Punk, aby wycinając sample wynieść się na wyżyny popularności. Proszę zwrócić uwagę, jak, no, dziś spokojnie mogę powiedzieć, bo tak się po prostu nie robi, jak koszmarnie duże, jak koszmarnie długo trwają fragmenty, którymi posłużyli się Francuzi. Szok. Szoku doznałem, kiedy po raz pierwszy usłyszałem ten utwór. Szok towarzyszy również podczas drugiego odsłuchu. Mam nadzieję, że ktoś z Państwa usłyszał tę kompozycję właśnie po raz pierwszy. Release the Beast zespołu Breakwater z roku 1980. Nagranie, które dało podstawy do utworu Robot Rock Daft Punk, promującego raz, dwa, trzy, tak? Trzecią? Trzecią, zdaje się, płytę paryskiego duetu. Tak powstawały te pierwsze trzy płyty Daft Punk, które po prostu wzięły się z marzeń, z odsłuchania, wzięły się z maleńkości w szukaniu i słuchaniu muzyki, pewnie, kto wie, z kolekcji płyt ojców obu dżentelmenów. Historia przeciekawa, bo prowadząca nas zarówno w dekadę lat 80., ale też 70., no i właśnie dająca tę perspektywę, jak kiedyś samplowano nagrania, często w ogóle, nie licząc się z tym, że to może za dużo, że to może nie znają słuchacze, że coś takiego wcześniej funkcjonowało i te kompozycje w tym wypadku chyba na korzyść oryginalnych byśmy scedowali. Takie mam wrażenie. Breakwater, Release the Beast. Kolejną kompozycją, którą dziś przytaszczyłem, jest nagranie dające podstawę do utworu Digital Love. Tę kompozycję znajdą już Państwo na płycie, na drugiej płycie Daft Punk zatytułowanej Discovery. Polskiego Radia. Anagram Morgana. I Put a Spell on You i Eddie Jones w programie trzecim, czyli utwór, który dał podstawę do najlepszego według Mix Maga periodyku, który w 2013 roku uznał, że utwór One More Time duetu Daft Punk jest najlepszym utworem wszechczasów, jeśli chodzi o kategorię utworów z elektronicznej muzyki tanecznej. No proszę, opasłe, obszerne fragmenty wycięte z przeboju Eddiego Jonesa stały się podstawą wielkiego przeboju Daft Punk, po którym wszystko było już inne. To już byli gwiazdorzy. Myślę tutaj o duecie Daft Punk, którzy wzbili się najwyżej, jak się zdaje się da. Daft Punk w roku 2023, bo przecież powoli będziemy podsumowywać ten mijający rok, opublikował Random Access Memories, ale z okazji swoich 10 urodzin, bowiem oczywiście ich najmłodsza, ostatnia, jak się okazało, płyta Random Access Memories została wydana w roku 2013. Zatem kończy się historia tego francuskiego duetu, który pod koniec lat 90. zabrał się za piosenkę Eddiego Jonesa, aby stworzyć właśnie swój, jeden ze swoich największych przebojów. W 2023 pojawił się suplement do płyty właściwej Random Access Memories, suplement, w którym otrzymaliśmy swoisty dokument tego, co działo się podczas nagrywania tej najmłodszej i ostatniej płyty. No spróbujmy przywołać jeden z fragmentów, jeden z zapisów tego ciekawego wydawnictwa, ciekawego, bo no właśnie, bo prezentującego sesję Random Access Memories. So you know this song is about Todd coming here and making the song and working with us. You know, it's kind of I would never leave. Keep building these random memories. Good, we're almost there with this part. I knew the beginning was the hardest part. Yeah, yeah. It was like working with you. Wait, now this is the thing. Since I can't, it's gonna be like, but since something about it having to stop, the way I'll get around that is by going back to these, yes. Yeah, exactly. These fragments. That's how it's gonna be. I don't ever want it to be by the way. That's good, that's good. Yeah. Do you think the line should, I think this will be a good thing, should the line reflect that it can't stay the same? Like, in other words, I wish that it could always remain today, like, type of thing. Like, should it be that, that might help in writing it. Like, in other words, exactly. Which can just like write another thing. Yeah, exactly. Cool. Yeah, exactly. Maybe for the if second. If we do that, it just becomes two verse. Yeah, exactly. Or if we really struggle, we just can become a second verse. Exactly. You know, exactly. It's more like a backup. Yeah, backup. Yeah, exactly. And plus the idea is that you can even, you know, for the second verse, kind of sing it like this, but change some of it, like, you know, improvise, like, if I can, you know, it's like, you know, like, da da da da da da da. It's if there's no way, or, you know, I just keep playing that, you know. Yeah, yeah, like, exactly. I'll find a way, you know. Yeah.